دا باد کړي پاري را بخوب وطن دا افغانانو دا ما باد خدای منکو دا مرقاد شاهدانو د دینون دی لیکن شوی دا تاریخ پزرکی خوالی دا معبر دخی لگارو دا مدفن دا غاصبانو فاتحان پزن دا سر کرسا تا دنگو برونو چوکی فاتحان پزن دا سر کرسا تا دنگو برونو چوکی نسکور شوی دل تا تل دی هر بیرغ دا غالی مانو دا ما بعد خدای منونکو دا مرقاد شاهدانو که دا باد کړي باري را بخوب وطن دا افغانانو دا ما بعد خدای منونکو دا مرقاد شاهدانو د لیکل شوی د تاریخ په زړه کې ښکلی دا معبر د ښکېلګارو دا مدفن د غاصبانو روزل شوی ستا په دې کې د تاریخ پوت ماتون کې روزل شوی ستا په دې کې د تاریخ پوت ماتون کې زیږنتون د فاتحانو روزنتون د مخکشانو د مابعد خدای منونکو د مرقد شاهدانو که د باد کړي باري را بخوب وطن د افغانانو د مابعد خدای منونکو دا مرقد شاهدانو د دینون د لیکل شوی د تاریخ په زړه کې ښکلی د معبر د ښکېلګارو د مدفن د غاصبانو هره لیسته د لمنې د شهید په وینو سره ده هره لیسته د لمنې د شهید په وینو سره ده د هېواد اتلانو د مورچل د مؤمنانو د مابعدو خدای منونکو د مرقد شاهدانو که د باد کړي باري را بخوب وطن د افغانانو د مابعدو خدای منونکو د مرقد شاهدانو د دینون د لیکل شوی د تاریخ په زړه کې ښکلی د معبر د ښکېلګارو د مدفن د غاصبانو پلی مود قبول کړي ګران ګامونه د غاصیانو پلی مود قبول کړي ګران ګامونه د غاصیانو شین دی خاورې د سپکاوي په سر مخ د چا کرانو د مابعدو خدای منونکو د مرقد شاهدانو که د باد کړي باري را بخوب وطن د افغانانو د مابعدو خدای منونکو د مرقد شاهدانو د دینون د لیکل شوی د تاریخ په زړه کې ښکلی د معبر د ښکېلګارو د مدفن د غاصبانو دلته اوس پلی باندې ټکر شوي څو څو ځله دلته اوس پلی باندې ټکر شوي څو څو ځله له ذلت نه پرته نو برخلیک د ملحدانو د مابعدو خدای منونکو د مرقد شاهدانو که د باد کړي باري را بخوب وطن د افغانانو د مابعدو خدای منونکو د مرقد شاهدانو د دینون د لیکل شوی د تاریخ په زړه کې ښکلی د معبر د ښکېلګارو د مدفن د غاصبانو